राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 11 मई 1994 को प्रातः स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम का ज्ञान स्वतः सबको है, एक बदलने वाला एक न बदलने वाला। शरीर बदलने वाला है, मैं बदलने वाला नहीं हूँ। ये थोड़ा सा विचार करे तो ये बात समझ में ठीक ठीक आ जाए। मिले हुए में तो मैं ही तो बदलने वाला हूँ और मैं ही रहने वाला हूँ, बदलने वाला हूँ मैं रहने वाला, ऐसा भाव रहता है तादात्म्य होने के कारण से। परंतु विचार करे तो ये बात साफ समझ में आ जाएगी कि बदलने वाला शरीर है और मैं जानने वाला बदलने वाला नहीं हूँ। बदलने वाला है वो बदलने को नहीं जानता है, बदलने को जानने वाला न बदलने वाला होता है। जैसे आपकी बालक अवस्था है, जवान अवस्था है, वृद्धा अवस्था है, तो बालक अवस्था जवान और वृद्धावस्था को कैसे जानेंगे, और जवान अवस्था बालक अवस्था वृद्धावस्था को कैसे जानेगा, और वृद्धावस्था को बालक और जवानी को कैसे जानेगा? क्योंकि बालक अवस्था में जवानी वृद्ध है ही नहीं, जवान अवस्था में बालक और वृद्धावस्था है ही नहीं, वृद्धावस्था में बालक और जवान अवस्था है ही नहीं, कैसे जाने? ऐसे जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये अवस्थाएं नहीं जानती। अवस्थाओं को जानने वाला अवस्थाओं से अलग होता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। कोई संशयित कर लो, बोले संशय ही नहीं है। बालक अवस्था जैसे जागृत अवस्था है वो स्वप्न और सुषुप्ति से अलग है, स्वप्न अवस्था है जागृत से सुषुप्ति से मिल, सुषुप्ति अवस्था जागृत और स्वप्न अलग है। और एक अवस्था एक को जान सकती है, तीनों अवस्थाओं को जानने वाला कहता है कि अवस्था तीन होती है, तो तीन अवस्थाओं जानने वाला तीन अवस्थाओं से न्यारा होना चाहिए। एक दो तीन तो सामने बदलने वाली हो अंगुल निर्देश इस तरह से, तब वो कह सकता है, नहीं तो कैसे कह सकता है तीन अवस्था होती है? आप सब अगर विचार करो तो ये जान सकते हो कि एक जागृत अवस्था होती है, एक स्वप्न अवस्था होती है, एक सुषुप्ति अवस्था होती है, एक एक तुरी अवस्था कहते हैं वो ज्ञान की, एक मूर्छा अवस्था होती है, पांच अवस्था होती है। मूर्छा हो जाती है उसे भी हमें कुछ पता ही नहीं, मूर्छा हो गई, नींद आई कुछ पता नहीं, तो इन मूर्छा में नींद में पता नहीं रहता है। तुरी अवस्था में स्वरूप जागृत रहता है, इसमें बेहोशी रहती है सुषुप्ति में और मूर्छा में। तो इन अवस्थाओं को जानने वाले आप हो, वो इनसे अलग हो, और ये साथ में मिल गए ये ही अज्ञान है, और इनसे अलग आप हो गए ये ज्ञान है। अभी जानते हो ये दोनों, ये विवेक है। अवस्था और अवस्था वालों को जानने वाला है, ये दोनों अलग भी अवस्थाएं बदलती है और मैं बदलता नहीं रहता हूँ, ये विवेक है। इस विवेक की वृद्धि जो आदर करोगे तो विवेक वृद्धि हो जाएगी। कितना इनको ठीक तरह से समझो, विवेक स्पष्ट हो जाएगा, साफ हो जाएगा। वृद्धि नहीं करो तो मैं ही बदलता हूँ, मैं ही रहता हूँ, मैं ही बालक हूँ, मैं ही जवान हूँ, मैं ही बूढ़ा हूँ, मैं ही सोता हूँ, मैं ही जागता हूँ, ये मैं ही मैं होगा, घुला मिला रहेगा, उस पता ही नहीं। कम से कम सत्संगी को ये तो जानना चाहिए, ये बातें अलग है, मैं हरदम रहने वाला हूँ। अगर ये अलग न हो तो मरने पर रहने वाला कौन होगा? आपका पिंड और पानी कौन लेगा? और कुछ वो मिलेगा? और किए हुए पाप और पुण्य का फल कौन भोगेगा? वो भोगेगा नहीं तो अशुभ अशुभ करूंगा, क्या मतलब होगा? सब प्रक्रिया बिगड़ जाएगी। इस वास्ते तो ज्ञान है, गीता ने लिखा है, देहिनो अस्मिन् देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति। जैसे अवस्थाएं बदली ऐसे देहांतर की प्राप्ति हो जाएगी, जैसे अवस्थांतर की प्राप्ति है तथा देहांतर प्राप्ति। धीरस्तत्र न मुह्यति, धीर पंडित होता है मोहित नहीं होता, यार वो मोहित हो जाता है, अवस्था में तल्लीन हो जाता है। अवस्थाओं से आप हो तो तीन अवस्था गिनती रहती है, अवस्था तो अवस्था को जानती नहीं, प्रत्यक्ष बात है। इससे विवेक करो अलग, मैं तो अलग हूं, आपके बिना अवस्था नहीं रहती और आप अवस्थाओं के बिना रहते हो। आप माने चाहे न माने, सीधी सीधी बात है, अवस्था में ताकत नहीं तो आपके बिना रह जाए, अगर आपकी शक्ति है सामर्थ्य है आप रहते हो, अवस्थाओं में रहते हुए अवस्थाओं से जानने वाले अलग रहते हो आप, तो आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, किसी को संतु किसी को स्वस्थ, नहीं तो अवस्था में होने वाले शरीरों में होने वाले सुख दुख के भोगता बनते हो। तो भोगता कौन बनता है कि पुरुष प्रकृति से तो ही भोगते, प्रकृति में स्थित होता है वो भोगता बनता है, और सुख दुख से समान हो जाता है तो सम दुख कब गए स्वस्थ स्वयं अस्तित्व। तो आप जागृत में अस्तित्व होते हो तो सुषुप्ति के, और जागृत के जागृत में रहते हो सुषुप्ति के, और सुषुप्ति के और स्वप्न के सुख दुख को नहीं जानते। जागृत में एक विलक्षणता है कि ये तीनों अवस्था होती है हमारी, जहाँ जब स्वर्ण अस्वस्था होती है, जवान जवान वृद्धावस्था होती है, धनवान निर्धन अवस्था होती है, विद्वत्ता मूर्खता होती है, भूल और सावचेती होती है, ये जागृत अवस्था में ज्ञान होता है। तो स्वप्न अवस्था है वे, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था वे अपनी अवस्था में रहती है। जागृत स्वप्न अवस्था इतनी तेज है कि जागृत में भी उनका अपना अस्तित्व रहता है, और स्वप्न और जागृति में, स्वप्न और सुषुप्ति में जागृत अवस्था संस्कार नहीं रहता। अब जागृत अवस्था इतनी कच्ची है कि जागृत अवस्था स्वप्न सुषुप्ति मूर्छा समाधि होती है, ऐसा उसका अस्तित्व अभिभान होता है, और स्वप्न में था जागृत का भान ही नहीं होता, स्मृति रूप से ही नहीं रहती। सबसे कच्ची अवस्था जागृत है, उसको बांधते सबसे बढ़िया, और सबसे बढ़िया आप हैं, अवस्थाओं से अलग है आप, तीन शरीरों से आप अलग है, क्रियाओं से पदार्थों से आप अलग है, क्रिया पदार्थ प्रकृति के कार्य है, अवस्था शरीर के प्रकृति कार्य है, सभी आप प्रकृति से ऊंचे हैं, आप परमात्मा के स्वरूप है, साक्षात अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमन सहज सौराशी, तो इससे अलग अपने आप का अनुभव करो तो बोध हो जाए ठीक तरह से। भाई मैं जो जानने वाला हूं, जानने में आने वाली वस्तु से अलग हूं, जैसे थम्बा मेरे को दिखता है, वृक्ष दिखता है, तो वृक्ष मैं थोड़े ही हूँ, वृक्ष से मैं अलग हूँ, वृक्ष तो मेरे ज्ञान का विषय है, नाम ज्ञान का विषय करने वाला विषय ही स्वयं हूँ, स्वयं दुख और सुख दोनों को जानते हो, सुख तो दुख को नहीं जानता, दुख सुख को नहीं जानता, अनुकूलता प्रतिकूलता को नहीं जानती, प्रतिकूलता अनुकूलता को नहीं जानती, आप दोनों को जानते हो, फिर अनुकूलतम प्रतिकूलतम और सुखी दुखी हो जाते हो, ये क्या है, ये बेसमझी है। तो ये बेसमझी दूर कर सकते हो, ये आप में सामर्थ्य है, क्या सुख आ गया तो क्या दुख आ गया, तो क्या जागृत हो गया तो क्या स्वप्न, क्या हो गया इसे हानि हो गई, क्या हानि हो गई, ये तो होता ही रहेगा, अलंघन दिन रात्रि वत, रात होने से दिन और से होते हैं, रात रात हो गई, दिन हो गया, अब रात होगी रोने लग गया तो मूर्खता ही कहने क्यों रोता है कि रात होगी, तो रात होगी तो बत्ती कर लो, कोई काम हो तो उसमें काम करना, रो क्यों, दिन हो गया राजी हो गया, धन मिलकर राजी हो गया, धन चलेगा, धनराज हो गया। अब आने जाने वाली चीजों से रहने वाला आदमी सुखी दुखी हो जाए, अब ये आफत कैसे मिटे? मारवाड़ी का पराये दुख दुबड़ा, क्यों मतलब पराये दुख से, सुख दुख से क्यों सुखी दुखी हो? भगवान ने पहले अरवे के आगमा पाए नो अनित्या, ये आने जाने वाले है, मात्रा स्पर्शास्त्र सोते शीतोष्ण सुख दुखुदा आगमा पाए दो अनित्या तान तेतिक्षेश्व, तुम निर्विकार रहो। तितिक्षा का मतलब है कि इनके साथ में विलोभत सुखी दुख पतो, असुख दुख नहीं रहते हैं वो सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टास्त्र गुणातीत होता है वो, और गुणों के साथ में फंस जाते हो, ये सत्व रज तम गुणों से अवस्थाएं होती है। आप अलग हो, अलग होता है वही अलग होता है, जो अलग है ही नहीं वो अलग हो गए कैसे? मकान में आप बैठे हो तो मकान में आप अलग हो, तो मकान छोड़कर आप अलग जाते हो, आप मकान नहीं होते तो मकान से अलग कैसे होते? ऐसे शरीर ही आप होते तो शरीर से अलग कैसे होते? ऐसे शरीर से अलग होते हो तो आप शरीर में रहते हो, शरीर से अलग हो, ये तो बात बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें शंका हो तो बोलो, बोलो। तो इनसे हम अलग हैं, या सुख दुख आते जाते हैं, आप आने जाने से अलग हो, जैसे रात दिन आने जाने वाले हैं, इनसे अलग हो आप, तो सुख दुख में सुखी दुख क्यों है? हम बाढ़ने पर खड़े हैं, सामने मोटर निकल गई, राजी हो गया, तुझे मोटर नहीं आई, नाराज हो गया, आज मोटर नहीं आई, तो तेरे क्या हर्ज हो गया मोटर नहीं आई? तो ऐसे बेटा पोता हो गया, राजी हो गया, मर गया, नाराज हो गया, धन आया, राजी हो गया, धन से आएगा, नाराज हो गया, क्या कौतुक है, क्या कर रहे हो? समझो थोड़ा, आप अलग हो, ये आने वाला धन भंजन है, संयोग वियोग होने वाले हैं, इसमें मार्मिक बात एक आप ध्यान लो, निहाल हो जाओ, संसार का वियोग नित्य है, संयोग नित्य है ही नहीं, तो संयोग इच्छा क्यों करे? इच्छा करे तो अच्छी ही करे, बुरी क्यों करे? वियोग नित्य है इसमें, परमात्मा तो योग नित्य है और संसार का वियोग नित्य है, नित्य को पकड़ो, निहाल हो जाओ। आपका हमारा अपरिचय पहले से था, मिले तब से परिचय हुआ, और मिले बिगड़े, मिले बिछड़े, मिले बिछड़े, अंत में बिछड़े, वियोग भी होगा, संयोग तो रहेगा नहीं, ये बात पक्की है। उगे सोई हाथ में फूले सो कुमला है, हर चिड़िया देवल ढा पड़े, हर जाया सो मर जाए, तो वियोग नित्य हुआ, वियोग में ही रहे अपने तो मौज हो जाएगी। साधु विचार कर भले ही समझ लिया, देवी जगत को पूठ, पीछे देखी बिगड़ती तो पहले ही बैठा रूठ, ये पीछे बिगड़ेगी, ये तो बिगड़ने वाली चीज है, रहने वाली है नहीं, तो इसलिए सुखी हो जाओ तो दुखी होना पड़ेगा, होना ही पड़ेगा। जो संयोग से सुख लेता है वो तो दुखी होना पड़ेगा ही, नियम है, तो अकल वे तो वियोग संयोग से सुख क्यों ले? ये ही संस्पर्श जाप होगा, दुख यो नहीं है होते, जितने संबंध जन्य सुख है वे दुख के कारण है, जनक है, दुख को पैदा करने वाले हैं और आदि अंत वाले हैं, स्वयं स्पर्श भोग है जो स्वयं अनित्य है, आदि अंत वाले हैं, तो आदि है अंत दोनों है, तो दोनों में अभाव है, आदि में पहले ही अनाव और अंत पहले ही अभाव, न तेसु रमते बुध, तेसु बुध न रमते, विवेकी न रमते, उसमें रमण नहीं करते, रमण करते हैं वे विवेकी नहीं है, अविवेकी है, मूर्ख है, तो जानकर मूर्खता क्यों पकड़ो? सीधी सच्ची बात है, सावधान रहे हरदम, दिल्ली में जागृत रहिए बंदा, हित प्रीति हरिजन से करिए पर हरिए दुख द्वंद्व, दिल में जागृत रहिए बंदा, दिल में जागृत रहो, कैसी मौज की बात है, आने वाले अरे, अब आने जाने वाले, आने जाने वाले देख लिया, ठीक आगुआ भाई ना नित्या, इस वास्ते न प्रतिशित प्रियम प्राप्य नाप्या प्रियम, तो स्थिर बुद्धि मूल हो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित, कितनी बल्लीक्षण बात है, कितना फल बताया इसका, ना प्रिय प्रिय प्रिय है, अच्छा लगे, अच्छा लगे उसको, लोग राजी नहीं हो गए, अच्छा तो लगता है, हवाई अच्छी लगती है, समुद्र से क्या होगा, गर्मी में ठंडी हवा अच्छी लगती है, ठंडी में गर्म हवा अच्छी लगती है, हवा अच्छी लगती है, मन लगती है, इन्हें आज सदा तो रह सके नहीं है, सदा रह सके तो कोई उद्योग कर लो, तो सदा रह ही नहीं सके उसके वश में हम क्यों हो, आदर होता है निरादर होता है, आदर अच्छा लगा निरादर बुरा लगता है, ना रहता आदर रहता है ना निरादर रहता है, अच्छा बुरा देखकर सुखी दुख होते रहो, जन्म मन रोते रहिए निरंतर, तो क्यों सुखी हो गए क्यों दुखी हो गए, आने जाने वाली चीजें हैं, तो बिल्कुल प्रत्यक्ष अनुभव है ये, अनुभव में आप स्थित हो जाओ, इसमें ना कोई ब्राह्मण का कारण है, कोई क्षत्रिय कोई शूद्र किसी जाति का कारण नहीं, कोई व्यक्ति व्यक्ति का स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे सनातनी हो चाहे समाजी हो चाहे यहूदी हो चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो चाहे पारसी हो, इसमें क्या फर्क है, देखो पशु पशु में फर्क नहीं है, यह अवस्था तो आती जाती रहती है, इसमें क्या नई बात है, बात वास्तव में सावधान रहना है, अब ये नुकसान हो गया ये नफा हो गया, क्या नुकसान हो गया क्या नफा हो गया, फायदा हो गया सर नुकसान हो गया, क्या नुकसान क्या फायदा, ये तो बदलने वाला है, एक मानने का है, सुख भी उसी मानने का दुख भी उसी मानने का, वो जाने वाला आप रहने वाले, अब रहने वाले आने जाने वाले सुख दुख हो जाए इसका दुख कैसे मिटे बताओ, अब आने जाने मिटने वाले है नहीं, ये तो आगमा पाई नहीं दिया, ये तो होता ही रहता है, हरदम ही रात दिन तो बदलते ही रहते हैं, अब कितना ही उद्योग दिन रख लोगे, नहीं रह सकते तो आफत करो, आफत में क्यों जाओ, खुशी आओ जाओ जाओ अच्छी बात है, जाओ आ जाओ तो मौज की बात चले जाएगी, बड़ी मौज की बात है, अच्छी बात है, बैराग होने से क्या होता है, ये होता है बैराग राग नहीं रहा, अब आवे तो मौज जावे तो मौज, बने तो मौज न बने तो मौज, क्या बात लगे, ये तो अनित्य है, कोई रहने वाले है ही नहीं रहने वाले, तो क्या राजी हो क्या दर राजी हो, ठीक तरह से अपने ठीक रहे, अब मौज से भजन करे भगवान का याद करे, जो रहने वाला है भगवान सदा रहने वाला है, आप कथा सुनते हो व्याख्यान सुनते हो पुस्तक पढ़ते हो, भगवान भी कभी चले गए कभी आए, हरदम रहने वाला है, तो हरदम रहने वाले साथ रहो, हरदम रहने वाला पृथ्वी शब्द में रहने वाला हरि वो परमात्मा हमारा, अब आने जाने वाले हमारा करते हो फिर रोते हो, तो क्यों पहले हमारा करो फिर चल जाओ रो, तुम क्यों आपत को जान करके, समझदार आदमी क्यों जान करे, आओ तो अच्छी बात है, प्या ऊपर बैठा है पानी पीने आ गए तो फिलहाल पी लो भाई जाओ अच्छी बात है, वजन से तुम भी पियो पानी जाओ बहुत अच्छी बात, बैठो बैठ जाओ जाओ जो मन तुम्हारी मर्जी, बेटा हो गया बेटा चल गया हो गया तो चल गया, रज मुझ गया पाया नहीं पाया है क्या इसमें, थोड़ा विचार करो तो ये बात समझ में आ जाती है, क्या इसमें भाई बताओ क्या होता है बताओ, परिस्थिति सामने आती है ना है? परिस्थिति सामने आती है ना, सब ये ज्ञान भूल जाता है, ज्ञान भूल जाता है सीखा हुआ, सीखा हुआ तो सीखा हुआ ना ऐसा अनुभव करना चाहिए, सीखा हुआ क्या काम का, मैं ब्रह्म हूँ रो बैठा कहेगा ब्रह्म मैं हूँ, सीख हुई बात को टिकती है, सत्संग जो होता है वो सत का संग तब होगा जब अनुभव करेगा, नहीं तो बातें हैं सत्संग, सत्संग कहाँ है, सत्संग तो नहीं हुआ, सत के साथ प्रीति हो जाए तब सत्संग है, अरे असत के साथ प्रीति है तो कुसंग है, सत्संग कहाँ है, सत्संग बातें सीखते हैं, शास्त्र का श्रवण करते हैं और मनन मनन करते हैं विषयों का, निधि हर्षण करते हैं रुपयों का, साक्षात्कार तो है दुखों का, ये चार भूमिका है, श्रवण में तो ठीक है, श्रवण में तो पहली भूमिका है श्रवण ठीक है, फिर मनन मनन विषयों का पदार्थों का भोगों का योग स्मरण है, निर्ध्यासन रुपयों का ये मैं साक्षात्कार हो तो साक्षात्कार दुख का होगा, संताप होगा, जलन होगा, ये साक्षात्कार इस भूमिका है। इन रातों का एक जंजर का है, दिक्कत देरी कहावत है, इन रातों का तो एक जंजर का और क्या है। अब यही शास्त्र का श्रवण करो, मन तत्व का करो, निर्ध्यासन परमात्म तत्व का करो, साक्षात आनंद का हो जाएगा। सीधी बात है, इसमें कोई प्रतंत्र नहीं है, इसमें पराधीन नहीं है, परतंत्रता मालूम देती है, परमतंत्र है नहीं। आप सब में विचरने वाले हो, जानने वाले हो, ज्ञाता हो, तो ये के अधीन थोड़े ही हो आप स्वतंत्र हो, ये प्रतंत्र है, आप न बदलने वाले हो, ये बदलने वाले हैं। सत्संग करते हैं ये सीखने वास्ते नहीं करते हैं, पढ़ते हैं वही तो प्राय सीखने वास्ते ही पढ़ते हैं, सीखते सीखते है, पढ़ लिया, मनन कर लिया, ग्रंथ का मनन कर लिया, विचार किया, पूरा ब्रह्म आदि कर लिया, वो तो सीखने की पाठशाला है। सत्संग सीखने की पाठशाला नहीं होती, मैंने वही पाठशाला सीखने की कर दी, सत्संग हो गया। नहीं अनुभव है तो विचार करो, क्यों नहीं अनुभव हो रहा है, बाधा क्या लग रही है, पूछो, मनन करो, आपस में विचार करो, इसके बाद क्या है। बात यह है कि बातें सुन ली कर ली बस, हमने तो करने की बात ले, जो क्या करे छूट गए, आपने सुनने का शौक ले लिया, सुन करो छूट गए, जरा आप नहीं करना सुना दोनों सर्वे व्यसन है ना, ये सुनना करना व्यसन है, ये चिलम पी लिया था वो पी लिया, व्यसन है, अच्छा व्यसन है तो व्यसन ही जब तक अनुभव नहीं हो। सत्संगिया में और पढ़ाई में मैं फर्क समझता हूँ। क्या काम आया, किस चीज चाय चाय वर्ष हो गए बात सुनते हुए, बिल्कुल सारी समझ मित्री बड़ी आवे बहुत ज्यादा, जीवन में तो नहीं आ रही ना, जीवन में नहीं आ रही है तो कोई काम की नहीं है, इसका दुख होना चाहिए, दुख होता आ जाएगी, दुख होता आ जाएगी, इसमें दुख होया तो जागृति हो जाएगी, कैसा नींद में सोता है सुई चुपा जाग जाएगा, दुख होने से जागृति आती है, सुख में नींद आती है, सुख भोगते हो तो कैसे जागृति होगी, सुख मत भोगो जागृति आ जाएगी, विचार करो। दुख दो तरह का होता है, एक तो संयोग जन्य होता है, एक विचार जन्य होता है, विचार जन्य दुख उन्नति करता है, संयोग जन्य दुख उन्नति नहीं करता, भोग नष्ट हो जाता है, विचार जन्य दुख, थोड़ी देर ठहरे तो असली विचार करते नहीं हो आप पकड़ दे ठहरे। देखिए अब क्या बताऊं मैं, आप खूब हम तो धोए दूर के धोए बहुत अच्छे आदमी है, अब विचार ठहरता नहीं, विचार ठहरता नहीं, आप पकड़ते नहीं, दोष विचार का है, वो ठहरता नहीं, पकड़ते तो आप नहीं, या ठहरता नहीं सर, आप तो अतट रहते हो, मैं तो बड़ा चौका हूँ, विचार है सही तो रहता नहीं चल रहा है, कभी नहीं रहेगा। विचार की बात नहीं गई मैं, कहीं विचार के द्वारा दुख होता है, भीतरी दुख नहीं हो रहा है तो मन विचार में स्थायी रहो तो दुख होगा कि नहीं, विचार के द्वारा दुख होता है तो विचार को छोड़ो क्यों, छूट जाता थोड़ा ही है, छूट जाते तो आप उपेक्षा करते हो, पर बेपरवाही करते हो, बेपरवाही आपकी छूटती है, लापरवाही है और क्या बता? आप बताओ उसको क्या दाम धरे, आप बताओ, हम तो बेपरवाही कहते हैं उसको, आपकी दुविधा हो तो बता दो, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, विचार करो तो जरूर ठीक हो जाए, विचार को विचार के द्वारा चीज है वो पक्की होनी चाहिए, नहीं तो क्या विचार है वो,